шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Весна мяне хіснула, штурханула, павярнула, павяла. Я лыпаю вачыма і прастую, пакуль не ўбачу, што яна прайшла. Пошукі адказаў на пытань, цэлы час псуюць маё жыццё. То разумны я, то ашуканы, то мне здрада, то мне адкрыццё, то мне здрада, то мне адкрыццё. Красавіцкіх неўтрыманае, імгненна разышлося на ўвесь свет. Такое нечаканае каханне раптам супакоіла мяне. Пушукі адказаў на пытань, цэлы час псуюць маё жыццё. То разумны я, то ашуканы, то мне здрада, то мне адкрыццё, то мне здрада, то мне адкрыццё. Што блукаў паміж трывогамі, і тое, што спыняцца не ўмеў. Мінулася, нарэшце, дзякуй Богу. Ды толькі, дзе ты? Дзе ты, дзе? Пошукі адказаў на пытань, цэлы час псуюць маё жыццё. То разумны я, то ашуканы, то мне здрада, то мне адкрыццё, то мне здрада, то мне адкрыццё. Пошукі адказаў на пытанні, цэлы час псуюць маё жыццё. То разумны я, то ашуканы, то мне здрада, то мне адкрыццё, то мне здрада, то мне адкрыццё, то мне здрада, то мне адкрыццё. Добры дзень у хату. Вітаю слухачоў радыё Рацыя, з вамі Яна Запольская і чарговая нашая сустрэча шчыра за гарбатай. І сёння надзвычай рада вам прадставіць нашага госця, або, скажам, рацыя прыйшла ў госці да беларускага паэта, эсэіста, выдаўца, журналіста Алеся Аркуша. Добры дзень, Алесь. Добры дзень слухачам. Прыемна вас бачыць, і такі прапаную, скажам, традыцыйны, зноў жа, пачатак, не буду арыгінальны, але пачну з вашых жа словаў, якія вы пра сябе напісалі. Нарадзіўся ў горадзе вялікіх амбіцыяў, Жодыня, дакладней у мястэчку, якому лёсіла вырабляць самыя вялікія аўтамабілі ў Еўропе. І таму прапаную менавіта цяпер нам перанесціся ў гэтыя першыя вашыя шчаслівыя гады дзяцінства. Што запомнілася, калі можна некалькі словаў пра вашых бацькоў? Калі мне казаць пра Жодзіна, то доўгі час для мяне Жодзіна ўвогуле выклікалі, скажам, нестаноўчыя эмоцыі. Мне здавалася, што ён такі шэры, такі ціхмяны, нецікавы, без гісторыі сваёй уласнай гарадок, і ў якім мне лёсіла нарадзіцца. І я нават з дзяцінства імкнуўся ўсё ж такі вырасці і з'ехаць з гэтага гарадка. Але вось прыйшоў час, нейкі час, і ты разумееш, што от самыя шчаслівыя гады ты пражыў менавіта ў Жодзіне. І я нават зусім недавно, як недавно, а гадоў 5 таму я пачаў пісаць проста такія эсэ невялікія пра сваё дзяцінства, і вось якраз сёлета выйшла кніжка «Брызгалаўка», якую мы напісалі разам з сваім бацькам, і вось яна прысвечана Жодзіну. Эта кніжка якраз і прызнанне, вось такое запаздалае прызнанне ў любві да свайго роднага горада. А ці ёсць такое найбольш яскравае, што цяпер успамінаецца найбольш часта? Ось кнічка называецца «Брызгалка», і найбольш яскрава ўспрымаецца. Брызгалка – это такі вадаём, куды скідала жодзінская ТЭЦ цёплую ваду. І гэты вадаём быў заўсёды ніколі не замерзаў нават зімою. І гэта было ось якрай дзіцячай. Вот для мяне это слово «Брызгалка» як такой сімбал нейкага дзіцячага раю, і які страчаны ўжо, які ніколі не вернецца, і які ўжо просто міфалагізаваны ўжо. І вось якраз тыя падзеі жыццёвыя, дзіцячыя, якія адбываліся вось на гэтым вадаёме, дзе мы лавілі рыбу, дзе мы купаліся, дзе прызначалі спатканні, дзе вось это дзіцячае жыццё наше адбывалася, вось это самыя прыемныя ўспаміны. І вы таксама пра сябе казалі, што ўжо ў 7 гадоў, здаецца, вы ўжо наведвалі дзіцячую бібліятэку, то есть у вас такая цяга да літаратуры, да чытання вельмі рана з'явілася, так разумею. Ну, зусім недавно у нас у гостях была моя бабуля, якая зверталася до моего молодшого сына, які у 6 гадоў ще не умеў читати, і яна от його казала, вот твой батька, я пам'ятаю, у гэтыя гады уже бібліотеку ходив, книжки читав. Да. Ну, так здарылася, напевно, в таким невеликим городку, калі нема інтернету, по телебачанні, скажем, нема стольки програмаў, калі нема кабельного телебачання, то і тягнуло у бібліотеки. Мне сапраўды было цікава хадзіць. Мне нават само наведванне бібліятэкі, это было як некі такі рытуал, далучэнне да кнігі. Самае цікавае, што бібліятэка знаходзілася ў доме, дзе раней жыў бацюшка. І пазней я даведаўся, што менавіта ў гэтым доме я быў ахрышчаны. Атрымліваецца, што ну тут нейкая такая от, як бы такая містыка, трошку містыка, да, што я быў ахрышчаны ў доме, які пазней стаў бібліятэкаю. І я памятаю, як прыходзіш у эту бібліятэку, і там прыязна да цябе ставяцца, і там дазваляюць там лазіць па гэтых стэлажах, самому шукаць кніжкі, і ты гэтыя кніжкі гартаеш цэлую гадзіну і не ведаеш, якую лепш узяць, бо 100 з гэтых кніжак ты ж не возьмеш. І вось гэта было цікавы такі занятак. А дома так была культура вось гэтага чытання, бацькі да гэтага таксама прывучалі ўвогуле, як у вас выхаваўчы працэс адбываўся? Ну, у мяне дома была вялікая бібліятэка, і на сённяшні дзень яна таксама, ну, захоўваецца, і мая бацькоўская бібліятэка ў бацькоў, і было вельмі шмат кніжак, і мая маці заўсёды нейк нават палявала за гэтымі кніжкамі ў кнігарнях і выпісвала іх. Ну, ясна, што большасць гэтых кніжак – это дарослыя кніжкі, я да іх ўжо дарастаў толькі. Але і шмат і было дзіцячых кніг, і таму як бы быў у нас такі культ і чытання, і нейкого такого паважнага стаўлення да кнігі, ось як да нейкай каштоўнай рэчы. Мы ставіліся нік, ну, ахайна да кніжкі, бо калі б маці пабачыла, што ты там размаляваў кніжку, ці там, ну, падраў кніжку, то былі адмысловыя адразу. Да. Прынятыя меры. Да, мэты меры былі прынятыя. А з беларускім словам калі вы сутыкнуліся ўпершыню? Насамрэч, я нарадзіўся ў Беларусі і з беларускім словам заўсёды сутыкаўся. Таму што мая бабуля па кудзелі жыла зусім недалёка ад Жодына, это ў бок как бы Зембіна, там такое мястэчка ёсць Юрава, і вось там быў такі хутар Арлова. Гэты хутар майго дзеда і бабулі пакудзелі, это бацькоў маёй маці. І мы там весь час летам жылі, і мая бабуля, напрыклад, увогуле не ўмела размаўляць па-расейску. Прынамсі, не памятаю, што яна хоць адно слова сказала, і я абсалютна ўпэўнены, што яна не ўмела размаўляць па-расейску. І вось ясна, што мы там это чулі, мы жылі, і там на нейкай трасянцы таксама размаўлялі. Хаця калі ўжо прыязджалі ў горад, то ўжо рабіліся гарадчукамі, ўжо ясна, што там ўжо казалі, як усе па-расейску. Спрабавалі пазбавіцца налёту такой правінцыйнасці. Ніколькі налёту ніхто так как бы не разважаў. Адносна моўнай праблемы, то как бы мы не разважалі, на якой мове, але как бы от усе гаворыць так, і ты гаворыш так. Прыязджаеш у вёску, там усе гаворыць так, і як бы ты робішся там такім жа самым, як усе астатнія. І таму как бы беларуская мова, ну, яна была заўсёды поруч, як бы. Бо некаторыя проста даходзяць і нават у сталым узросце да беларускай мовы, таму заўсёды цікава гэта дазнацца. Тут хутчэй ўжо пра іншае можна казаць, пра разуменне, вот, разуменне значэння мовы роднай і вот разуменне гэтай каштоўнасці. Ясна, тут ўжо прыходзіш значна пазней, І калі я пачаў займацца літаратурою, то некі час я пісаў паралельна і па-расійску, і па-беларуску, але потом пачаў пісаць па-расійску, і нават друкаваўся ў расійскіх часопісах, нават у маскоўскіх часопісах друкаваўся. Чаму я пісаў па-расійску? Таму што мне здавалася, што вот беларуская мова, яна некая такая архаічная, што на ёй немагчыма зрабіць мадэрную літаратуру і ўвогуле урбаністычную літаратуру. І калі я ўжо паступіў на РГАС, і калі я там пазнаёміўся там з многімі аднагодкамі, пісьменнікамі, Глобусам, Сцяпанам, там, Сіўчыкавым, побачив, что як они пишут, что они пишут их сучасно, и на этой белорусской мове можно як бы писать як завгодно, и модерновую литературу, что завгодно. И тогда вельми хутко я это переключился на белорусскую мову и без как бы каких-никаких проблем, в сенсе, что мовных проблем. Дарэчы, што вас занесла ў гэты Наргас? Это інстытут народнай гаспадаркі, так, пра які вы потым казалі, што, як высвілася, быць эканамістам і бухгалтарам даволі нудна. У маёй сям'і як бы такая традыцыя, што шмат хто гэты Наргас скончыў. І ўвогуле Наргас як бы лічыўся такім культавым, вышэйшым установай, прэстыжным, куды вельмі цяжка патрапіць. І для мяне было важна як бы от взяць эту прыступку. От як бы складана туды паступіць, а як бы а я от паступлю. І была традыцыя такая у сям'і, у мяне шмат хто ў сям'і, якія скончылі Наргасы, яны там эканамісты вядомыя, там кіраўнікі, там розных установаў. І я так от как бы па інерцыі, і я паступаў туды з сябрам, з якім разам вучыўся, але да гэтага я яшчэ скончыў Жодзінскі політэхнікум. Пасля сканчэння політэхнікуму я быў у войску, і вось мы з гэтым сябрам сваім, мы вырашылі, што от ідзем Наргас. І от ён не паступіў, а я от паступіў. Ну і нешта дало вам гэта, як бы, нема цяпер шкадавання. А дало мне разачараванне. Таму што я чакаў, што туды паступаюць такія эрудыты, людзі, прынамсі, вот такія адукаваныя людзі. Ну, я думаю, што паступаюць это медалісты, там простыя выдатнікі, ну, якія там любяць чытаць, у якіх там кругазор, там, і я буду сярод іх там небудзь цікавы, я буду там расці сам, як асоба. Таких людзей, на жаль, я практычна не знайшоў на РГАСе. Працаваць не давялося па гэтай спецыяльнасці. З працаю атрымалася ўгулі дзіўна. Я сам не магу да сёння зразумець, як гэта ўсё адбылося, таму што па сканчэнні на РГАСе я вырашыў ехаць на Полачыну, бо лічыў ужо Полачыну такую і літаратурную сталіцу, і такую культурную сталіцу. На той час там у Полацку жылі Владзімір Арлоў, Сяржук Сакалоў-Боюш, Лявон Баршэўскі, Якуб Лапатка, Ірына Жарнасек і многія-многія літаратары. І вось то літаратурнае аб'яднанне, якое было пры Новапольскай газеце «Хімік», было бадай што адной з самых прэстыжных на той час у Беларусі. І Вінцэс Мудроў там тады быў. Я проста імкнуўся от у гэта асяроддзе патрапіць. Я адразу взяў размеркаванне на Новапольск і прыехаў, і першы дзень патэлефанаваў Сяржуку Сакалоў-Боюшу, і ён там закрычаў: «Да, хутчэй да мяне ідзі». Там. Ясна, што на той час я ўжо друкаваўся, мяне ўсе ведалі. І жылі тады мы ўсе неяк... От я от дзівлюся, што от на той час у Новапольску от это было вялікае асяроддзе культурнае, і от не было от... паміж імі нейкіх от нейкіх звягаў, нейкіх такіх, ну, такіх сур'ёзных канфліктаў. Адбывалася дзень нараджэння, напрыклад, Владзіміра Арлова, і там от всё тут аб'яднанне практычна ўсё запрошана. Мне здаецца, што от гэта неяк Владзімір Арлоў мог так паставіць это ўсё, што гэта так неяк всё это душэўна ўсё так это жылося. Алесь, маю такую прапанову, паколькі мы ўжо пераходзім, скажам так, да наступнага этапу вашага жыцця, зрабіць музычны перапынак. І, дарэчы, для слухачоў скажу, што мы зараз паслухаем кампазіцыю гурта «Мясцовы час» з «Ускраіна», і гэта якраз тая кампазіцыя, якая напісаная на словы Алеся Аркуша. За лясными узорами, за сивыми зорами, ягодой неспелою спит краіна белая. Полдень разминулася, хмарой загорнулася, голос поховавшая, волю не познавшая. за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Мы працягваем нашу размову з Алесем Аркушам. Алесь, мы згубілі той момант, калі былі першыя спробы пера. З чаго ўсё пачыналася? Ўсё пачыналася як звычайна, то есть з'яўляецца малады аўтар, які нешта там накрэмзаў на паперы, у якой нейкі ёсць тэкст, у якой з'яўляюцца нейкія амбіцыі. Амбіцыі это што значыць? Трэба ісці ў нейкае выданне, ў нейкі часопіс, у нейкую газету і надрукавацца там, каб пачулі пра цябе, каб пра цябе прачыталі. Ну ясна, што я разнёс там свои верши, там, по русных газетах, по часописах. И первые публикации мои были вот такие белорусскомовные у газеты «Червоная змена». Там Олег, был... это уже подчас вашего... Это когда я был студентом. У Менску уже. Да, когда я был у Менску студентом, уже жил этим таким литературным житцем. И там было невеличкое литературное объединение при «Червоной змене». Этим объединением кировала поэтка Раиса Боровикова. Туда ходило не шмат людей, бывало по 5, по 6 человек. И как раз там я познакомился с Славомиром Адамовичем, он ходил на это литобъединение. Шмат иншими, там, Виктором Шнип тогда там ходил на литобъединение на это. И вот... Раиса Боровикова на літаратурнай старонцы некалькі разу надрукавала, а ўжо такое першая сур'ёзная публікацыя было, это калі Евгений Янішис надрукавала мяне ў часопісе «Маладосць». Дарэчы, якраз у рэдакцыі часопіса «Маладосць» я і познаёмился с Анатолем Сысом, які я заходзіў у рэдакцыю, ён выходзіў, і Віктор Шніп кажа: «Слухай, я вот познаёмлю цябе вот з паэтам». І ён мяне прычакаў, пакуль я з Евгений Янішис размаўляў. І мы з ім пайшлі ў кавярню там і там познаёмліся, і з таго часу у нас так або некое сябровство такое. Пасля сябравалі, так? Ну да, мы сябравалі, і ён на мяне вельмі ўражанне зрабіў. Ён, мне здаецца, што ён нават адмыслова вот рабіў на мяне ўражанне. Ён там казаў, што: «А ты не хвалюйся, вот беларускай мовы все тут разумеюць. Ты старайся вот карыстацца паўсюдна на вуліцы». Я памятаю, мы заходзім у такую невялічкую кавярню і стаім у чарзе, і ён так артыстычна так звяртаецца да парня, які там все прадае, і кажа: «Нам, калі ласка, два морозива и две филижанки кавы». Ну и тут побег выконывать, и мне кажется: «Погляди, он зразумел? Зразумел же он?» Да. Вот, бодай, что это первый раз в моем житии было, когда вот в городе у Менску я почу, как вот белоруску просто вот морозиво у краме. Морозиво и филижанка. Да, и в краме звертается вот просто для, до гандляра, и так вот, ну. То есть, как бы для Анатоля было важно не только быть неким литератором, а вот быть натурально в белорусщине. Что не просто вот ты сел за письмовый стол и включил себе тумблер белорусского мова, да? И тогда вот ты пишешь. А вот что это повинно быть натурально? Особливо, что это было повинно в семье, там, что... Просто это повинно быть у человека, и тогда это будет во всех сферах его жизни. Как бы это было натурально просто. Но... И какое было вот отчувание, до речи, от первых публикаций своих? Какие первые эмоции, когда вы открывали, скажем, а и вот бачили? Я признаюсь, что у меня никогда не было ажиотажа от никаких таких, нету от публикаций. Не завсёды узнікалі крытычныя заўвагі, бо калі тэкст у рукапісе, калі ты яго там чытаеш, прамаўляеш, ён здаецца адзін, а калі ты ўжо бачыш яго надрукаванымі літарамі, ты заўважаеш нейкія хібы, там, дзеяслоўная рыфма, там, штосьці, тое слова здаецца не зусім удалае, там, яшчэ штосьці. І вот з той публікацыі, якая была ў «Маладосці», мне здаецца, адзін ці два вершы я ўглядзеў, уключыў кніжку першую, якая і выйшла ў бібліятэчцы часопіса «Маладосць». Гэтую бібліятэчку прабілі тутэйшыя, і якраз моя кніжка была нумар 5 у гэтай бібліятэчцы, а Анатолія Сыса была нумар 3. Дары. Вы так довольно самокритично до себя ставитесь, а как реагуете на критику, скажем, с боку інших? В угле были такие ситуации, коли, скажем, неяк вельми острая критика была, и как вы реагували, те наоборот становчие рецензии? Не, бывает просто, ты как бы отмовно реагуешь, коли абсолютно человек вот недосвеченный, и коли он абсолютно, ну, некой бздурой говорит, ну, якую просто... Або он говорит некие такие примитивные речи. А коли человек критик, досвеченный, коли он говорит нечто серьезное, ну, с этим можно погоджаться, тени, але это вот цікаво. Вот. И тогда таких критиков, ну, и поважают все, и да их ставятся, ну, с цікавостью. Потому что критика сама по себе, мне сдается, что она завсёду субъективная. Потому что, ну, литература – это ж не спорт, там, кто вышей скокнул, кто худшей пробег. Это досить субъективно. Один критик это кажет, что это лухта, а другие кажут, что это просто феноменальная изъява литературы. И важно уже Вот та позиция критика, на якой глебе ее стоит, насколько он может проанализовать этот твор, насколько он начитанный, насколько он досвеченный, насколько он может провести аналогии там, с заходней литературой, увогуле с традицией литературы, айчинной литературы. И коли у него великий досвид, то это цікаво, как он напишет, как он это все оценит. А коли у него поверховный досвид, и коли он просто примитивно это разважает, то просто это не цікаво. Лесь, ну и покольки мы уже закранули ваши первые спробы пера и трошки дальше, тим можно вас попросить что-нибудь прочитать теперь для наших слухачов? Ну, вот я прочитаю верш. До речи, цікаво, что я, коли починал свою литературную деятельность, для меня я был захопился верлибрами. Я вельми шмат читал прибалтийских поэтов, Мат Страт, там, иншие поэты. Мне было вот вельми цікаво, вот это вот ихняя поэтика, вот это верлибр, свободный верш. Потому что рифмованный верш, мне сдавалось, что это так само, ну, некая... Ну, часто за рифмы ты начинаешь просто штучно выдумлять некие речи. Это вот есть слово, ты придумал до его рифму, и ты уже тогда наступный родок будуешь, чтобы привязаться до этой рифмы. И вот эта штучность, ну, мне троху, ну, так мне сдавалось, что верлибр, он больше некий такой разняволенный верш, больше ширый верш. Да, потому что тут уже ты не шукаешь рифму, а шукаешь некие таямничие сенсы, шукаешь нечто совсем иншего. То есть, как бы это не механично пишешь, верш, а вот не по-иншему. И я вот как бы починал, шмат починал верлибры, как раз российскомовные публикации, какие мои были там, скажем, в московском часописе «Студенческий меридиан», это были верлибры. Потом был такие часописы «Рабочая смена», в Минске выходил, после он назывался «Парус». Так само там были мои публикации, это так само были верлибры, да. А вот с белорусской литературы как-то я одразу устал традицию, почав писать звичайные рифмованные верши, и вот совсем как бы году 5-6 назад меня снова потягнуло верлибры, и я снова почав шмат писать верлибру, и переважно писать верлибры. Вот хочу прочитать один из вершов, який надрукованы у книзе Брызгаловка, как бы он такой из жодинского цикла. «У жодине на мосте, под яким шумить водоспад, гляджу на гульню пырскаў. Усплывают відзежы дзяцінства, трансляция праз десятигоддзі. Пліса ашчадна дражыць кожнай кропелькай, коціць свае воды ў бярэзіну. Водоспад, як мытня, кожная кропелька праходзіць агляд. Нідзе там унізе, пад замшэлым каменем, схаваўся мянтуз з маім золотым кручком у роце». Дякую. І я прапаную цяпер паслухаць яшчэ адну музычную кампазіцыю. Гэта ўжо будзе гурт «Рыма» і кампазіцыя «Калівала», і таксама зразумела на словы Алеся. Капрехам літа не знікала. нас мало, нас мало, нас мало. Дождь идет. Нашим белым горячи. Яшчэ раз вітаю ўсіх слухачоў радыё Рацыя. Нагадаю, тут Яна Запольская. Наша сустрэча пры гарбаце. Сёння мы сустракаемся з Алесем Аркушам. Алесь, маю прапанову цяпер вярнуцца вось туды на Полачыну, таму што гэта перыяд такі вельмі багаты падзеямі, вельмі багаты для вас, скажам, вашай біяграфіі, бо шмат што з'явілася менавіта ў гэты ваш перыяд. Самы важны, самы адказны, самы плённы год для мяне быў 1988. Па-першае, у гэтым годзе я ўзяў шлюб. У гэтым годзе выйшла моя першая кніжка ў бібліятэчцы «Маладосць». Яна называлася «Вяртанне», хаця я асабіста назваў кніжку «Немаўля». А рэдактар маёй кніжкі Леонід Дайнека, ён мне сказаў: «Ну, такое немаўля, ну як гэта кніжка? Немаўля ўжо нічого не гаворыць, это ж нямко», і ты назваў такую кніжку. От два вяртання назовем. Па шчырасці, я просто не верыў, што эта кніжка ўлі рэальна можа выйсці. Ну, я думаю, ну, нехай як хоча так і называе. І так яна пачала банальна называцца «Вяртанне». І вось і таксама ў гэтым годзе ў мяне нарадзіўся сын. І таму вот эта база моя, база вся моя жыццёвая ў 88 годзе як бы і паўстала. З'явілася сям'я, з'явілася першая кніжка і з'явіўся мой першы сын. Это тот шкілет, а ўсё астатняе ўжо мяса ўжо пазней нарастала ўжо на ўсё гэта. Ці гэта не будзе тайнай распавесці, як вы пазнаёміліся са сваёй жонкай? Ну, жонка зусім недавно про гэта так публічна расказала ў інтэрв'ю ў часопісе «Дзеяслоў». Ну, так хочацца ведаць яшчэ версію іншага боку. Ну, на самой справе так і ўсё было. Мы з жонкою бачыліся да шлюбу, можа, разоў 10. І ўсё адбылося, што мы пазнаёміліся на паседжанні літаратурнага аб'яднання «Крыніцы» ў Новаполацку. Яна сябравала з мастакамі Сергеем Тимоховым, а з Рытай Тимоховай яна вучылася разам в вучэльні мастацкай, у там ліцэі мастацкім. І яна була як сяброўка, і ті мастакі таксама приходили на посіджені та об'єднання, і там ми з її познайомилися. Причому одразу так всі зауважили, що поміж нами щось таке, якби, повстає, да, і все почали жартувати одразу вже. І почав ходити, аркушик папери ходив по всіх, і там люди писали, підтримливаю, мовляю, что Аркуш треба брать шлюб там. И каждый раз списывался, там Орлов написал так само, что вот лечу, что да, варта Аркушу взять шлюб. И коли уже кончалось лето беднание, был такие уже великий Аркуш, росписал и как бы дозволил уже собрал литературное беднание Криницы, какие так жартом уже написали, что... Отримали официйный дозвол. Да, официйный дозвол я уже маю, и что уже далее уже мушу я больше оперативно и хутко дейничать. Ну и все это хутко было. Бо Тетяна в той час вчилася у Вітебську, і вона вже диплом обороняла. Яна в углі мастачка по тканинах, і яна перша в углі зі свого вузу розміркувалася у мастацькій майстерні. А у Новополоцьку була філія мастацьких майстерні, і вона розміркувалася у Новополоцькій мастацькій майстерні і працювала, і шмат зробила для Новополоцьку, що для того Новополоцьку. Вона здобляла кав'ярні і так далі, і було шмат тоді праці. І тоді було, звісно, тяжко, бо у її було шмат праці, шмат заказів, і народився син. І от часом приходилося мені бути таким вусатим, бородатым няням. Калі вы набылі вось гэты шкілет, пра які ўжо нам распавялі, далей ваша, скажам, дзейнасць вельмі і вельмі разгарнулася. Ну, я ще не сказали мы одну такую речь, что у Менску, когда я был студентом, я был сябром літературного об'єднання тутейшей. Туди мені якраз рекомендовал Анатоль Сис. И вот как раз про тутейших я шмат как уведал, и бодай, что с Соколом Воюшем я познайомился на поседжении тутейших еще когда был студентом. И он приезжал на одно из поседжений, и он так сам лечил себя тутейшевцем. Тутейшие первые начали выдавать вот такие литературные, такие андеграундные выдания. И альманах «Литература» первый появился. Редактором был Сергей Дубовец, и вышло три номера. И выходила еще такой бюллетень, контроль, який тутейшие выдавали. И вот это как раз начался такой всплеск таких неформальных друков. И я, как тут соправдный тутейшевец, вырешил, что эту идею, этот шлях такого створения неформального литературного друку я мушу как бы нести на полочину. И я там на поседжениях Криницаў новополоцких уже и пропоновал. Скажу, что ну и как бы пора уже нам некий свой незалежный друг месть тут, а не только сторонку у газете «Химик». Ну, по щирости сказать, что великого энтузиазму я не отчу, и особливо никто как бы эту идею так вот моцно не подтримал. Далее, как бы вот выконание этой идеи уже у меня отбывался с моими менскими собрами. Я заснаваў такі альманах, які называўся «Ксэракс беларускі». Это как у традыцыі была скрыпка беларуская, там смык беларускі. А от «Ксэракс беларускі» – это як бы такі знак такого падпольнага друку. «Ксэракс» і «беларускі». Вот, да. І першы нумар з допомогою Алеся Гуркова, які узначалі такое неформальне об'єднання «Маладзёвай світанак», і вийшов у Менску. Тільки пазні я довідався, що яны таємно ці рукописи провозили у Вільню, і недзе у Вільню, в нікім інституті, на ротапринці, яны этот перші номери видали. Тобто перший номер – це абсолютно був класичний такий подпольне, таке андеграундне видання літературне. Відповідало абсолютно назві, да, «Ксэракс» беларускі. Да, і відповідало по всіх традиціях, оно було такое подпольное выдание. А уже позднейшие номеры, уже как бы отбылась вся эта наша революция, пришла демократия, и уже там некие там с третий, четвертый номер я уже вольно друковал в Новополоцкой друкарне с позначением имя редактора и мастака и все иншее. А уже опошний номер шостый в уголю Менскую друкарне выходил. Кто был авторами этой альманаху? Первоважно литераторы и полученные были авторами. И на той час как раз я шукал інших авторов и знаходил их, молодых, цікавых. И вот те люди, якія, с якими я починав контактовать, и Славомир Адамович, и Юрий Гуменюк, и Ігор Сідорук, те літератори, с якими пазней мы утворили Товариство вольных літераторов. Это было у 1993 году. Отбылся установочный сход у Новополоцку, приехали эти люди, и мы подписали такую там как бы декларацию об утворении, и причем была такая норма, что мы не имели права уходить в союз письменников. Это вы сами для себя такую норму увели. И это была такая норма, что вот раз мы утворили свою литературную организацию, что не треба как бы Ну, тем больше вольных литераторов. Да, и быть на двух креслах, как бы, и там быть. Ну, до сегодня, как бы, только я один не уступил в Союз письменников. Ну, шмат разов мне пропоновывали. Але просто я казал, ну, який сенс, и ничем я никому не допомогу своим уступлением в Союз письменников. И просто для меня важно вот те свои некие критерии, те свои некие, навод, может быть, юначе такие переконания. И я застався с ними, и как бы вот... Застався ТВЛ-овцем таким. Але пазней быў яшчэ альманах «Калосія». Ён пазней быў. Да, так, пазней ўжо калі ўжо ўтварылася ТВЛ, то на паседжанні гэтага, ну, установчым паседжанні мы ўжо абмеркавалі, што нам мы мусім мець такі паўнавартасны такі часопіс, і мы доўга спрачаліся, як яго назваць. Просто на паседжанні быў Алесь Касцень з паставаў, і ён сказаў, што вот у нас даўно ідэя ёсць, как бы, стварыць часопіс «Калосі», как бы, ну, то есть аднавіць, у Вільні раней выходзіў у 30-х годах «Калосі». І калі вот вы пагадзіцеся на такое імя, то мы вам дапаможам выдаць першы нумар у паставскай друкарні. Так і паўстала гэта назва, бо не было ніякіх шансаў нік інш выдаць, і першы нумар выйшаў у паставах у паўстаўскай друкарні, яны нам дапамаглі, ўсё зрабілі, і вось... А тады ўжо астатнія нумары выходзілі ўжо ў сталічных, там, іншых друкарнях, ўжо якасным друкам, паліграфіяй такой нармальнай. Вядомая літаратурная прэмія «Гліняны вяліс» – гэта таксама была ваша ідэя, ваша ініцыятыва? Што вас падштурхнула ўвогуле да гэтай ідэі? Ну, увогуле, как бы, утварэнне ТВЛ – это было, как бы, руйнаванне монополізму, таму што, калі існуе монополізм, то не існуе нікого развіцця, не існуе нікого прагрэсу, не існуе. І тады, раз мы ўжо зрабілі іншую літаратурную арганізацыю, стварылі іншыя літаратурныя выданні, то трэба было як бы лагічна і заснаваць нейкую прэмію літаратурную. І от эту прэмію заснавалі, я прыдумаў назву «Гліняны вяліс», бо хацелася так эту прэмію, назву так глыбока так укараніць у нейкую традыцыю, нават ещё дахрысціянскую такую беларускую. І мы хацелі падкрэсліць, што неважна нейкае золата там ці там крыштальныя там, якія бываюць прэміі там, а важна от некія іншыя рэчы, скажем, для нас, вот я знайшоў гэтае слова «гліна», з якой Бог зрабіў чалавека, і гліна, з якой рабілі там гладышы, і якой штодзённа карысталіся людзі этой керамікай, то здавалася просто цудоўнае слова, і вось якраз так і паўстаў «Гліняны вяліс». Познав мяне сягодня, мовчки я мінав його завулки, вистя вельми довго не знаходив і блукав, шукаючи притулку. Город мой, ворог мой, отпусти мяне домов, я в окнах твоих вулиц свет шукаю. Город мой, ворог мой, много дён, хвилин, годов, ты мяне, як суразмовца, не цікавіў. Хочешь, я скажу тобе на вуха, кім ты мне приснился гэтай ночи? Город, я хочу, каб ты послухал, дай мне зазірнуть тобе у очи. Город мой, ворог мой, отпусти мяне домов, я у нетрах твоих вуліц час губляю. Город мой, ворог мой, колькі дзён, хвілін, гадоў, ты увагі на мой голос не звертаеш. Свои машины, дай моим следам спокойно легче, ладжу я с тобой не лепшим чином, а ли тут уже я куда есть. город мой, ворох мой, отпусти меня домой. Я в метрах твоих улиц сенс губляю. Город мой, ворох мой, шерох дён хвилин годов неумольно в твоем черепе зникает. За гарбатай. У гості з рацією. Сидячи на канапі. Алесь, на сьогоднішній день ви автор уже і шматлікіх зборників поезії, і автор есеїстики, і перекладалися на інші мови. Як приходить натхнення? Як ви приходите? Вугулі ви там пишете по ночах, раніцей? Чи це некий стан, який приходить просто сам по собі, і тоді треба сядати і нешто писати? Ну, прийшов я в літературу як поет. Ясно, що... Я ніколи не вимушав себе писати отак по разнарядці. Ось сьогодні два вірші, завтра два вірші, післязавтра два вірші. Для мене важно було не написати кількісно, а написати, коли ось це от ніке приходить, ну, ніке жадання. Без цього жадання ніколи не садився за письмовий стол, ніколи не займався гэтым часом. Бувало, що там і некалькі там місяців не з'являлося ніводного городка. І от ніколи прочитав у Леонид Дранько-Мусіка, і він виказався, що для того, щоб писати, от треба ніяк супокоїтися, в ніяким стан супокоєння. Бо коли ти нервовий, коли там нічто там здарається, коли ніякі проблеми, то нема сенсу писати, бо нічого не тримається. І я так само лічу, що да, треба такий от стан супокоєння себе привести. А часом вельми тяжко от так супокоїтися, вельми тяжко засяродиться на нічому, на творчості. І тому якби не так часто пишеться і не так шмат написано, скажімо, як хотів. От я хочу ще згадати, ще у бібліотечці часопису «Колосся» я видав книжку, яка називається «Опошній вірш Леоніда Голубовича». Ось такий вельми добрий поет Леонід Голубович, який сказав, що ось я дійшов до того Рубікона, де далі більше вірш писати не буду, тому що вже все, якби вже в такому зрості, я лічу, що нічого доброго не напишу. І ось цю книжку «Розвітальною» я і видав, так і називається, причому все називається з малої літери, «Опошній вірш Леоніда Голубовича». І от мені так само здається, що все ж поезія це удел молодих, якби от. І самі вірші, лепші вірші, мені здається, написані, от, коли мені було там 20 років, у 20-годовому зрості. І вже недзе у 40-му зрості ти робишся більш мудрий, а але з цієї мудрості часом тяжко виплавити таємницю поезії. Тому що поезія – це нічто невитлумачальне, це таємниця, це неке сполучення слов, яка для когось це одно розуміє, хтось це розуміє, інше. І ось ця таємниця у мудрості починає губляться. І вже у 40-му узрості вже хочеться ніякі інші жанри, і я почав писати есеїстику, почав писати прозу таку. І зараз я пишу роман. Да, я пишу роман, і не ведаю, чи здолю я його якби дописати. Половину вже написаний. І ось ці жанри такі вже більш... такі більш великі, більш ґрунтовні, і от вони мені якраз зараз вабять, і пишу роман, якби з часов своєї молодості, і згадую це, і слухаю музику ту, яку слухаю молодості, навіть купляю ті кружелки, які я мав, я скупив всі кружелки, вже знайшов, які я слухаю молодості. А що, наприклад, це? Ну, що слухалось? Я... Ті гурти, які я слухав, і Слейд, і Лед Зеплін, і там, і Назарет, і Маккартні, і Бітлз, і там, ну, все. Це особливо шик мати це на кружелках, не на там CD. Ясно, тому що кружелки зовсім інша музика, і шмат хто, максимум, не розуміє, хто ніколи не займався кружелками, то не розуміє, що кружелки не просто фетиш ніякі, але це естетика самих друкування у цих КПР-тів. І сам гук з вінілою, ну, не такий, він не механічний, він не холодний, як лічбовий гук, лічбових носьбітів. Є вельми шмат, як би, таких аматорів, які все рівно слухають музику на вінілі, в їх колекції, я до таких аматоров так само отношусь. Ну. И вот как бы все это, вот это вот, все, всем семья этим знову набриньваю, этими вспоминами, этой музыкой. Я знайшов листы, например, и девчат, которые мне писали. Я знайшов листы все, которые отримал войску. Да, и у меня отрымалось все это заховать. Ось память, она как бы покидая ствол древа, а вот эти все ветки, что вокруг, она обрубая, и ты уже губляешь некие докладности, некие нюансы губляются. А когда вот есть то, что помогает вертать какие-то нюансы, это листы, это нечто там, размовы с сябрами. Я приезжаю, например, в Жодино, и своими сябрами встречаюсь, и мы с ними сгадываем, и когости сгадываем там. И сразу это все как бы так вот, все это всплывает. И вот на этой глебе и спробую я написать этот роман, который называется «Палимпсест». Калі вы распавядалі, падумала, што якраз напэўна шматлікія людзі сучасныя такія гэтыя губляюць. Лісты там не пішуцца, скажам, і якраз губляецца вельмі шмат іншай атмасферы вось гэтых адносін дачыненняў. Алесь, а вось цікава, што вы самі любіце чытаць? У меня, скажем, одна из любимых моих книг – это Герман Гессе, это «Степовый волк», этот роман. Он для меня не уражение на меня оказал. Это про профессора, который все житцо там занимался науками и там жил в неких таких вымерениях, який сгубил вот звычайное житцо. Гэтая гармонія звычайнага жыцця і нейкай разумовай дзейнасці, інтэлектуальнай дзейнасці, для мяне гэта вот гармонія вельмі важная, як бы. Добра, што гэтую кніжку я прачытаў яшчэ студэнтам, і ну яна шмат паўплывала, як бы, на маю свядомасць. І люблю чытаць Прибалту у сваім узросце, у такім юначым я шмат чытаў і паэзіі Прибалт, і прозы, Маті Унт, там Мат Трат. Ну, таму што яны гэтыя нацыі прыбалтыйскія, яны таксама вясковыя. Але як яны пра эту вясковасць пісалі, на якім это ўзроўні, як это не прымітыўна, як это высока, это, ну, как бы інтэлектуальна высока. З беларускіх аўтараў мне заўсёды цікавіла аўтары, якія былі как бы на ўзбочыне засталіся. Бо гісторыя так складаецца, што часам, ну, незаслужана некаторыя аўтары, вот так склалася лёс, што вот не стаў ён дамінантай нейкай, ягоная творчасць, ягонае імя. Такія вот аўтары мне цікавіць. Мне, напрыклад, было вельмі цікава, я займаўся гэтым вывучэннем літаратурных падзей на Получыні, вось гэта полацкі маладняк. Вы просто глядзі, што ў полацкім маладняку там было некалькі дзясятках аўтараў, з іх сталі літаратарамі там, ну, такімі вядомымі літаратарамі, там Броўка, там яшчэ некалькі аўтараў. Некаторая частка ўвогуле пакінула след, там некія публікацыі, яшчэ можна адсачыць. А некаторая частка проста знікла, і ты бачыш, колькі таленавітыя это былі людзі, скажам, як Ганна Брэсцкая, паэтка полацкая, і я нават сабраў усе вершы, якія мог знайсці з дапамогай там Марякова і іншых нашых даследчыкаў, і выдаў кніжачку ейную. Называецца «Нас Турцыі». Просто класная паэзія. Она мела, ну, патэнцыял вельмі высокі, такім, то, што яна вот напісала, гэта ўжо з'яўляецца некай каштоўнасцю. І вот шмат такіх паэтаў, якія вот, скажам, я люблю паэзію Моркаўкі. Абсалютна невядомы паэт, абсалютна жыў не ў літаратурнай тусоўцы, жыў сам па сабе, вельмі мала выдаў кніг, пры жыцці меў мала публікацый. Ну, такі быў не тусовачны, не, как бы, не пры літаратуры, але паэзія цікава і вельмі высокі ўзровень, там ці Сербантовіч, напрыклад, там я таксама адзін з любімых паэтаў, ну, скажам, не зусім вядомы паэт. Маю багата няспраўджаных планаў і мараў. Таксама вашыя словы, ці можна трошачкі пра гэтыя планы і мары? Калі прыехаў Полацак, ясна, што марылася, што будзе значна ўсё не так. Прынамсі, на нейкім іншым узроўні там марылася, што там у нас будзе офіс літаратурны, што мы створым там і выдавецтва сапраўднае, што у нас будзе шмат кніжак будзе выдавацца. Ну, всё аказалася мала мець нейкіх планаў, здольнасцяў да нечага. Всё яшчэ часам упіраецца ў такія арганізацыйныя рэчы, ў фінансавыя рэчы там і іншыя. Празаічныя. Да, і как бы вот... Калі гэтага няма, то план застаюцца часам планамі. І увогуле я лічу, што штосьці сур'ёзнае, штосьці грунтоўнае можна зрабіць, калі от адбываюцца паслабленне сувязяў. Бо грамадства это от як от структурная клетка, от як от молекулы там от сцеплена жорстка грамадства. У гэтай жорсткасці ўвесь час ідзе напружанне, і калі это напружанне дасягаецца нейкаго моманту, тады спадае гэта от жорсткае сцепленне. І ў той час можна вельмі шмат чаго зрабіць. І все там розныя падзеі літаратурныя, все-все ў той час адбываецца. Якраз у 80-е, 90-е гады вот это вот рухнула гэтая жорсткая сцэпка, якая была ў грамадстве, і ўсе цікава падзелі з'явілі тады. Ну тады вы как бы здолелі мы там паспець зрабіць у той час там і ТВЛ, і гліняны вялес, і там і тэльманах, і ўсе ты рэчы. А потом зноў узмацняецца, структура узмацняецца, жорстче робіцца, і вот зараз такі час, што ну вельмі цяжка што-небудзь зрабіць. Атрымліваецца, што часам нешта робіш, як цвікі забіваеш у вату. Забіваеш іх молотком, этот цвік ну не трымаецца, і нічого не фіксуецца і не ўспрымаецца. Просто час патрэбна. Это як Сергій Довід скажа, вот трэба зорачка, каб засвяціла, з'явілася нейкая сітуацыя, і вот тады это все зробіцца. А так, ну каб былі людзі, якія змогуць з гэтай сітуацыі скарыстаць, гэта так само важна. Алесь Аркуш, сённяшні госць рацыі, беларускі паэт, эсэіст, выдавец, журналіст, аўтар шматлікіх зборнікаў і паэзіі, і трох зборнікаў эсэістыкі. Алесь, дзякуй вялікі за гэтую сустрэчу з вамі. І ведаеце, такое пажаданне, па-першае, пачытаць ваш раман, такое пажаданне і для вас яго завершыць, і для ўсіх нас, каб яго пачытаць. Ну, канешне, каб усё ж такі той час прыйшоў, каб тыя планы, якія ёсць, усё ж такі яны пераходзілі ў шэраг спраўджаных і рэалізаваных, а менш было тых, якія не спраўдзіліся. Дзякую вам. Вось гэтымі гадамі адбываюцца 50-годзі ў шмат маіх сяброў, Сергія Дубаўца, у іншых адбылося. А ў наступным годзе будзе маіх 50 гадоў. І я вот спадзяюся, што ўсё ж раман мушу дапісаць такі да 50-годзі. Такі сабе падарунак, да, зробіце. Онлайн. Я онлайн такой сабе ўстанавіў і мушу гэта зрабіць. Ну, гэта ўжо прагучала в эфіры. Буду старацца, да. Дзякуй за гутарку. Всяку найлепшым. Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. В наших снах было кому присниться, и рад твоим портретом на столе. Дымится цигарета у попельницы, и каву филижанцы остые. Дымится цигарета у попельницы, и каву филижанцы остые. Сто снов еще до несосненной страты, а уже в отхист, як травы от косы. Сломанный жест, яким бокал поднятый, и рук, что поправляя волосы. Небы поветры, мрой во сняжинок, усё в отхист, ничего не утрымать. Застаться жить, глядеть на фотоздымок, палить цигарку, каву допивать. Застаться жить, глядеть на фотоздымок, палить цигарку, каву допивать. Соснов еще до несосненной страты, а уже в отхист, як травы от косы. Сломанный жест, яким бокал подняты, и рук, что поправляем волосы. Соснов еще до несосненной страты, а уже в откист, як травы от косы. Сломанный жест, яким бокал подняты, и рук, что поправляя волосы. Соснов еще до несосненной страты, а уже в откист, як травы от косы. Сломанный жест, яким бокал подняты, и рук, чтоб оправляя волосы. У наших снах было кому присниться,